debdebe ve ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler dediler ki, keşke karına verildiği gibi bizim de olsaydı. Doğrusu o büyük nasip sahibidir.